गया भाई, मुझे लगता है पैकअप हो गया। नहीं यार, सैम ने प्रॉमिस किया था एक और शॉट लेगा। अच्छा मैं एगर एगर एगर